שבת מתחייל מתנחל ושוטר תוקף אותך מכסף ודוקר עשה מה שעדיין לא נעשה למען מסגד אל-אקצא עד שידה יהודון מי זה אני מוסלמי ערבי פלסטיני אני אמית אותך בחיית דיני שבת מתחייל מתנחל כל סמטה עורף לך אויב אתה תהרג לזה אני ערב